महाभारत वन पर्व चतुस्त्रिंशोध्याय। धर्म और नीति की बात कहते हुए युधिष्ठिर की अपनी प्रतिज्ञा के पालन रूप धर्म पर ही डटे रहने की घोषणा। वैशंपायनुवाच स एव मुक्तस्तु महानुभाव सत्यव्रतो भीमसेनेन राजा अजातशत्रु तदनन्तरं वै धैर्यान्वितो वाक्यमिदं बभाषे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन जब इस प्रकार अपनी बात पूरी कर चुके तब महानुभाव सत्य प्रतिज्ञ एवं अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक उनसे यह बात कही। युधिष्ठिर उवाच असंशयं भारत सत्यमेतत् यन्मां तु धनवाक्य शल्ये क्षणोषी न त्वां विगर्हे प्रतिकूलमेव ममान याद्धि व्यसनम व आगत। युधिष्ठिर बोले, भरत कुल नंदन, तुम मुझे पीड़ा देते हुए अपने वाग बाणों द्वारा मेरे हृदय को जो विदीर्ण कर रहे हो यह निसंदेह ठीक ही है। मेरे प्रतिकूल होने पर भी इन बातों के लिए मैं तुम्हारी निंदा नहीं करता, क्योंकि मेरे ही अन्याय से तुम लोगों पर यह विपत्ति आई है। हम यक्षानन्वपद्मं जिहिर्षन् राज्यं सराष्ट्रं धृतराष्ट्रस्य पुत्रान् तन्मां षठ कितव प्रत्यदेवीत सुयोधनार्थं सुबलस्य पुत्रः। उन दिनों धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के हाथ से उसके राष्ट्र तथा राजपद का अपहरण करने की इच्छा रखकर ही मैं द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्त हुआ था, किंतु उस समय धूर्त जुआरी सुवल पुत्र शकुनी दुर्योधन के लिए उसकी ओर से मेरे विपक्ष में आकर जुआ खेलने लगा। महामाय सा शकुनी पर्वती यह सभा मध्य प्रवपन्न क्ष पुगान अमायिनम माया प्रत्यजय सीत तथोपश्यम वृजनम भीमसेन। भीमसेन पर्वती प्रदेश का निवासी शकुनी बड़ा मायावी है, उसने द्यूत सभा में पासे फेंक कर अपनी माया द्वारा मुझे जीत लिया। क्योंकि मैं माया नहीं जानता था इसीलिए मुझे यह संकट देखना पड़ा है। अक्षांश दृष्ट्वा शकुनिर्यथावत कामानुकूलान युजो युजश्च शक्यो नियन्तुम् अभविष्यदात्मा मन्युस्तु हन्यात् पुरुषस्य धैर्यम्। शकुनी के सम और विषम सभी पासों को उसकी इच्छा के अनुसार ही ठीक ठीक पढ़ते देखकर यदि अपने मन को जुए की ओर से रोका जा सकता तो यह अनर्थ न होता, परंतु क्रोधावेश मनुष्य के धैर्य को नष्ट कर देता है, इसीलिए मैं जुए से अलग न हो सका। यन्तुम नात्मा शक्यते पौरुषेण मारेण वीर्येण चतातन्नद्धः न ते वाचो भीमसेनाभ्यसूये मन्ये तथा तद्भवितव्यमासीत। तात भीमसेन, किसी विषय में आसक्त हुए चित्त को पुरुषार्थ अभिमान अथवा पराक्रम से नहीं रोका जा सकता, अर्थात उसे रोकना बहुत ही कठिन है। अतः मैं तुम्हारी बातों के लिए बुरा नहीं मानता, मैं समझता हूँ वैसे ही भवितव्यता थी। स नो राजा धृतराष्ट्रस्य पुत्रो न पादयद्व्यसने राज्यमिच्छन् दास्यं च नो गम्यद्भीमसेन यत्राभवच्छरणं द्रौपदीनः। भीमसेन, धृतराष्ट्र के पुत्र राजा दुर्योधन ने राज्य पाने की इच्छा से हम लोगों को विपत्ति में डाल दिया, हमें दास तक बना लिया था, किंतु उस समय द्रौपदी हम लोगों की रक्षक हुई। त्वं चापि तद्वेत्थ धनंजयश्च पुनर्दूताया गतानां सभानः यन्माब्रवीत् धृतराष्ट्रस्य पुत्र एकग्लहार्थं भरतानां समक्षम्। तुम और अर्जुन दोनों इस बात को जानते हो कि जब हम पुनः द्यूत के लिए बुलाए जाने पर उस सभा में आए तो उस समय समस्त भरतवंशियों के समक्ष धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने मुझसे एक ही दाव लगाने के लिए इस प्रकार कहा। वने समाद्वादशराजपुत्र यथा कामं विदितम् आजत अजात शत्रो अथा परम चा विदितम् चरेथा सर्वै सभ्रातृभिश्छद्म गूढ़। राजकुमार अजात शत्रु, यदि आप हार जाए तो आपको 12 वर्षों तक इच्छा अनुसार सबकी जानकारी में और पुनः 1 वर्ष तक गुप्त वेश में छिपे रहकर अपने भाइयों के साथ वन में निवास करना पड़ेगा। त्वां चेक्षुत्वा तात तथा चरन्त अवभूष्यन्ते भरतानां चराश्च मन्याश्चरेतहास्तावतो दाम्दधा त्वं निश्चेत्य तत्प्रतिजानीह पार्थ। कुंती कुमार, यदि भरत वंशियों के गुप्तचर आपके गुप्त निवास का समाचार सुनकर पता लगाने लगे और उन्हें यह मालूम हो जाए कि आप लोग अमुक जगह अमुक रूप में रह रहे हैं, तब आपको पुनः उतने अर्थात 12 ही वर्षों तक वन में रहना पड़ेगा। इस बात को निश्चय करके इसके विषय में प्रतिज्ञा कीजिए। चरेश्चेन्नो विदितः कालमेतं युक्तो राजन् मोहयित्वा मदीयान् ब्रवीमि सत्यं कुरु संसदीह तवैव ता भारत पञ्चनद्यः। भरतवंशी नरेश, यदि आप सावधान रहकर इतने समय तक मेरे गुप्तचरों को मोहित करके अज्ञात भाव से ही विचरते रहे तो मैं यहाँ कौरवों की सभा में सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि उस सारे पंचनद प्रदेश पर फिर तुम्हारा ही अधिकार होगा। वयम् चैतद् भारत सर्व एव त्वया जिता कालम् अपास्य भोगान् वसेम इत्याह पुरा स राजा मध्ये कुरूणां समयोक्त तस्थेति। भारत, यदि आपने ही हम सब लोगों को जीत लिया तो हम भी उतने ही समय तक सारे भोगों का परित्याग करके उसी प्रकार वास करेंगे। राजा दुर्योधन ने जब समस्त कौरवों के बीच इस प्रकार कहा तब मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी बात मान ली। तत्र दूतम् अभवन्नो जघन्यम् तस्मिन् जिता प्रव्रजिताश्च सर्वे इत्थं तु देशान् अनुसञ्चरामो वनानि कृच्छ्राणि चकृच्छरूपाः। फिर वहाँ हम लोगों का अंतिम बार निंदनीय जुआ हुआ, उसमें हम सब लोग हार गए और घर छोड़कर वन में निकल आए। इस प्रकार हम कष्टप्रद वेश धारण करके कष्टदायक वनों और विभिन्न प्रदेशों में घूम रहे हैं। सुयोधनश्चापि न शान्तिमिच्छन् भूय समन्योर्वशमन्वगच्छत उद्योजयामास कुरुंश्च सर्वान् ये चास्य केचिन् वशमन्वगच्छन्। उधर दुर्योधन भी शांत की इच्छा न रखकर और भी क्रोध के वशीभूत हो गया है। उसने हमें तो कष्ट में डाल दिया और दूसरे समस्त कौरवों को जो उसके वश में होकर उसी का अनुसरण करते रहे हैं, देश शासक और दुर्ग रक्षक आदि ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित कर दिया है। तम संधिमाथाय सताम सकाशे को नाम जह्यादिह राज्य हेतो आर्यस्य मन्ये मरणाद् गरीयो यद्धर्मं मुत्क्रम्य महिम प्रसाशेत। कौरव सभा में साधु पुरुषों के समीप वैसी संधि का आश्रय लेकर यानी प्रतिज्ञा करके अब यहाँ राज्य के लिए उसे कौन तोड़े। धर्म का उल्लंघन करके पृथ्वी का शासन करना तो किसी श्रेष्ठ पुरुष के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायक है, ऐसा मेरा मत है। तदैव चेद्वीर कर्मा करेष्यो यदा ज्योते परिघम पर्यमृक्षः बाहुदिदक्षन् वारित फाल्गुनेन किं दुष्कृतं भीम तदा भविष्यत प्रागेव चैवं समयप्रियाया किं नाब्रवीभि पौरुषमाविदानः प्राप्तं तु कालं तभिपद्य पश्चात् किं माविदानीम् अतिवेलमाथ। वीर भीमसेन, द्यूत के समय जब तुमने मेरी दोनों बाहों को जला देने की इच्छा प्रकट की और अर्जुन ने तुम्हें रोका, उस समय तुम शत्रुओं पर आघात करने के लिए अपनी गदा पर हाथ फेरने लगे थे। यदि उसी समय तुमने शत्रुओं पर आघात कर दिया होता तो कितना अनर्थ हो जाता। तुम अपना पुरुषार्थ तो जानते ही थे। जब मैं पूर्वोक्त प्रकार की प्रतिज्ञा करने लगा उससे पहले ही तुमने ऐसी बात क्यों नहीं कही। जब प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास का समय स्वीकार कर लिया तब पीछे चलकर इस समय क्यों मुझसे अत्यंत कठोर बातें कहते हो। भूयोपि दुःखं मम भीमसेना दूये विषस्ये वर संहिपित्वा यद्याज्ञसेनिं परिक्लिश्यमानाम् संदृश्यताच्छान्तमिति स्म भीमसेन, मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि द्रौपदी को शत्रुओं द्वारा क्लेश दिया जा रहा था और हमने अपनी आंखों देखकर भी उसे चुपचाप सह लिया, जैसे कोई विष घोल कर पी ले और उसकी पीड़ा से कराहने लगे, वैसी ही वेदना इस समय मुझे हो रही है। न त्वद्य सक्यम भरत प्रवीर कृत्वा यदुक्तम कुरुवीर मध्ये कालम प्रतीक्षस्व सुखोदयस्य पंक्तिम फलानाम जवाप। भरतवंश के प्रमुख वीर कौरव वीरों के बीच मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे स्वीकार कर लेने के बाद अब इस समय आक्रमण नहीं किया जा सकता। जैसे बीज बोने वाला किसान अपनी खेती के फलों के पकने की बाट जोहता रहता है, उसी प्रकार तुम भी उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारे लिए सुख की प्राप्ति कराने वाला है। यदा हि पूर्वं नृकृतो नृकन्तेद वैरं सपुष्पं सफलं विदित्वा महागुणं हरति हि पौरुषेण तदा वीरो जीवति जीवलोके। जब पहले शत्रु के द्वारा धोखा खाया हुआ वीर पुरुष उसे फूलता फलता जानकर अपने पुरुषार्थ के द्वारा उसका मूलोच्छेद कर डालता है तभी उस शत्रु के महान गुणों का अपहरण कर लेता है और इस जगत में सुखपूर्वक जीवित रहता है। श्रियं च लोके लभते समग्राम मंडे चास्मे शत्रव सन्नमन्ते मित्राणि चयनम अचिरात भजन्ते देवा इवेन्द्र मुपजीवन्ति चयनम। वह वीर पुरुष लोक में संपूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। मैं यह भी मानता हूँ कि सभी शत्रु उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, फिर थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से मित्र बन जाते हैं और जैसे देवता इंद्र के सहारे जीवन धारण करते हैं उसी प्रकार वे मित्रगण उस वीर की छत्र छाया में रहकर जीवन निर्वाह करते हैं। मम प्रतिज्ञां च निबोध सत्याम ऋणे धर्म ममृतान जीवितान च राज्यम च पुत्राश्च यशो धनम च सर्वं सत्यस्य कलामुपैति। किंतु भीमसेन, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। मैं जीवन और अमृत की अपेक्षा भी धर्म को ही बढ़कर समझता हूँ। राज्य पुत्र यश और धन ये सब के सब सत्य धर्म की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। इति श्री महाभारते वन परमणि अर्जुनाभिगमन परमणि युधिष्ठिर वाक्ये चतुस्त्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुन अभिगमन पर्व में युधिष्ठिर वाक्य विषयक 34वां अध्याय पूरा हुआ।